حسن اتباع کہیے. ایک معروف روایت کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے پورے دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں اور بالخصوص اجمیر شریف میں نہایت اہتمام انصرام کے ساتھ عرس منایا جاتا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی خیرات لینے اپنے دامن مراد کو پسا رہے ان کے در پہ ہوتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالخصوص بر صغیر اور غیر منقسم ہندوستان پر جو احسانات ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شکر گزاری میں ان کا کچھ مختصر تذکرہ آج ہونا چاہیے. آج اتفاق سے وہی دن 6 رجب جس میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ایک اور برکت اس میں شامل ہو گئی کہ خصوصی آج وہی دن ہے جس میں خواجہ صاحب اس دنیا سے تشریف لے. میں کشف و کرامات کے علاوہ اس تاریخی حیثیت سے جس میں کچھ واض و نصیحت بھی ہو کچھ باتیں اور کچھ گوشے آپ کی زندگی کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے وہ مشائخ کہ جنہوں نے آئندہ چل کے شہرت پائی تو بچپن کے ان کے واقعات جو ہیں وہ معروف اور مشہور نہیں ہوئے جس کی وجہ سے محققین کو بہت بڑی دشواریوں کا سامنا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسے محققین پیدا کرتا ہے کہ جنہوں نے ایک ایک بزرگ کی سیرت کو کھنگالنے کے لیے چھان پٹک کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیوں کو لگا دیا. اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان خاصان خدا میں سے ہیں کہ آج تک ہندوستان میں بر صغیر پاکستان میں ان کی زندگی پر تحقیق ہو رہی ہے, مختلف زاویے سے ان کی زندگی پر مقالات لکھے جاتے ہیں. اب آئیے ہم ان میں سے ہم جس نتیجے پہ پہنچے تو چند تحقیقات کے پہلو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا سنِ پیدائش تمام محققین کی آرا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دی گئی کہ آپ کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی اور اسی پر اکثر محققین کا اتفاق. آپ کی ولادت کس شہر میں ہوئی اس میں تقریباً محققین متفق ہیں کہ آپ کی ولادت سنجر میں ہوئی. اسی کو آ گیا اسی کو سیستان بھی کہتے ہیں, سجستان بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہاں آپ کی ولادت ہے. آپ نے چونکہ دینی گھرانہ پایا اور دینی گھرانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے دینداری ان کی گھٹی میں پلا دی جاتی. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام سید حسن رکھا گیا. آپ نجیب الطرفین سید ہیں اور صرف 12 واسطوں سے آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا. 9 برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا اور سید نسب ہونے کی وجہ سے سید حسن آپ کا نام معروف ہوا. اور غریب نواز یا معین الدین یہ آپ کے القاب میں سے 2 لقب ہیں جیسا کہ آگے اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ بیان کی جائے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا انتقال حضور غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, صرف خواجہ غریب نواز کی عمر 15 سال کی تھی تو ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا, والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں. یہ ثبوت ملتا ہے اگر آپ 537 ہجری کے گرد و نواح کے دور کو اگر آپ دیکھیں تو اسلامی تاریخ کا یہ بہت ہی بھیانک دور تھا. یہ وہ دور تھا جب تاتاریوں نے اسلامی حکومت کو پامال کر دیا تھا. ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں سنی مسلمان علماء مشائخ بڑے بڑے محققین جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو اجڑتے ہوئے دیکھا, بے شمار آدمیوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے قتل ہوتے ہوئے دیکھا. ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی قتل و غارت جب اپنے سامنے دیکھتا تو اس کا دل دنیا سے اچھاٹ ہو جاتا. ابھی دیکھو کتنی آسانی سے مار دیا جاتا اور آدمی چلا جاتا, نہ جانے کس پنچایت میں آدمی دنیا میں. تو عموماً آدمی کا جی دنیا سے اچاٹ ہو کر آخرت کے سنوارنے میں لگ جاتا. سو یہی معاملہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا. یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ سنجر سے ہجرت کر کے بغداد شریف آ گئے اور بغداد شریف میں اپنی رہائش کی. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا انتقال بغداد شریف ہی میں ہوا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آج جلوگر ہیں بغداد میں, اس سے متصل ایک بہت بڑا قبرستان جس میں بہت بڑے بڑے اولیاء جو ہیں وہ اس میں گویا آرام فرما رہے ہیں, جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کے مشائخ میں سے جو ہیں اکابر مشائخ وہ وہاں پر جلوگر. بالخصوص اس قبرستان میں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی کا مزار ہے. مشہور یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا مزار بھی یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے متصل جو قبرستان ہے اسی میں آپ کے والد جلوہ گر ہیں. اور بعض تذکروں میں نے پڑھا کہ ان کا مزار ملا حسن کے نام سے منسوب ہے, اور تذکروں میں بہرحال یہ ملتا. غرض یہ کہ جب آپ کے والد کا وصال ہوا تو آپ کے والد گرامی کا ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی. جیسے اب ہر کام کوئی ایندھن کے بغیر نہیں ہوتا کہ بجلی یا گیس یا وغیرہ, ایک پنچکی ہوتی ہے جو پانی کو گرانے کے بعد اس سے چلتی ہے, تو وہ ایک چکی اور ایک باغ جو تھا وہ آپ کو ورثے میں ملا. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا جی تو ویسے بھی اچاٹ تھا, آپ اپنے باغ کو سینچتے, عمر بہت کم تھی اور اسی سے جو پھل فروٹ نکلتا اسی پہ گزارا, اسی پہ قناع. ایک تذکرے میں ہے جو تقریباً سب نے ان کا ذکر کیا کہ بغداد شریف کے ایک مجذوب قسم کے بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی. وہ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے باغ میں آ گئے. جب باغ میں آئے تو تربیت جس ماحول میں ہوئی وہ بزرگان دین سے بڑی انسیت اور محبت جو ہے وہ حضور خواجہ غریب نواز کے دل میں. حضرت ابراہیم قندوزی کو جب دیکھا تو بڑے پیار محبت سے ایک درخت کے سائے میں لے گئے, آپ کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد جو بھی پھل تھے اپنے باغ کے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے. بعض لوگوں نے لکھا کہ قندوزی شاید غیر ضروری اضافہ ہے, حضرت ابراہیم قلندری بھی آپ کا نام, لیکن اکثریت محققین کی ابراہیم قندوزی کے نام سے یاد کرتی. جب رکھا وہ مجذوب بزرگ تھے, کچھ کھایا کچھ پھینکا, لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کی آؤ بھگت اور استقبال پر وہ بہت خوش ہوئے اور کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد اپنی بغل کی جھولی میں سے ایک ٹکڑا نکالا, بعض میں ہے کہ کھلی کا ٹکڑا, بعض میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا, اور اسے اپنے منہ سے ایسے چبا کر یعنی تبرک کر کے حضور خواجہ غریب نواز کو دے دیا. آپ نے ایک بزرگ کا تبرک تصور کرتے ہوئے روٹی یا کھلی کا ٹکڑا وہ کھا گئے. جب وہ آپ نگل گئے تو وہ ایسا زود اثر رہا کہ مزید دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, اپنی پنچکی اپنا باغ یہ سب فروخت کر دیا. فروخت کرنے کے بعد میں اکثر حصہ فقراء پر تقسیم کر دیا, اور اپنی مسافری کے لیے جو کچھ تھا وہ اپنی گرہ میں باندھنے کے بعد آپ کا اب خیال یہ تھا, اور اسی پر گامزن ہو گئے کہ بغیر علم کے اللہ کو تلاش کرنا بیکار, سب سے پہلے ظاہری علوم اور فنون کو حاصل کیا جائے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر میں بھی کچھ پڑھا، بغداد شریف میں بھی کچھ پڑھا، اور کہا جاتا کہ اب آپ ان جگہوں کا آپ نے دورہ کیا جن کو آج روسی ریاستیں کہتے ہیں، سمرقند، تاشقند، نیشاپور وغیرہ، یہاں کا سفر کیا. سفر کرنے کے بعد ماہرین حدیث، ماہرین فقہ، ان سب کے یہاں دربار میں گئے اور تمام ظاہری علوم سے فراغت ہو گئے. جتنے بھی ہمارے معروف اور مشہور اولیاء گزرے ہیں، ان سبوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں اور ان کی ولایت مشہور ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ دینی علوم کے، ظاہری علوم کے پورے تقاضے مکمل کرنے کے بعد اب وہ کامل شیخ کی تلاش میں نکل جاتے. حضرت خواجہ غریب نواز نے اب ظاہری تمام علوم حاصل کر لیے، حاصل کرنے کے بعد اب آپ ایک کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے، قریہ قریہ، شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، جہاں بھی کوئی مشہور بزرگ ان کے خدمت میں گئے، زانو ادب طے کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں نیشا پوری کا ایک علاقہ ہے جس کو ہرون ہارون بھی کہا گیا، وہاں جب آپ پہنچے تو سلسلہ چشت کے مشہور بزرگ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی ان سے آپ کی ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بزرگ ہیں حضرت اسحاق چشتی، ان کا تعلق شام سے تھا، شام سے وہ روسی ریاستوں میں آن کر کے بس گئے جس کو آج ہم روسی ریاست کہتے ہیں، نیشاپور وغیرہ میں، اور وہیں آپ مقیم رہے. اور حضرت خواجہ غریب نواز ان سے بیعت ہوئے، چونکہ وہ معروف تھے اسحاق چشتی شامی کے نام سے، اس لیے اس سلسلے کو چشتی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اکابر اولیاء میں سے گزرے، ان کی خدمت میں رہے. خدمت میں رہنے کے بعد خود خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب یہ کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، فرما اچھا، بڑے ادب سے بٹھایا، فرما پورے سورہ بقرہ سناؤ. حضرت خواجہ غریب نواز نے سورہ بقرہ سنائی، پھر اس کے بعد کچھ اور اوراد و وظائف بتائے، کہ یہ سنا وہ سنایا، پر ایک ہزار مرتبے سورہ اخلاص پڑھو. انہوں نے سورہ اخلاص ایک ہزار مرتبے پڑھی، اور یہ تمام اوراد و وظائف کے بعد میں حضور خواجہ غریب نواز کو آپ کے شیخ نے بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد آپ ایک عرصے درخت اپنے شیخ کے ساتھ رہے. کہا جاتا ہے کہ 18 یا 20 برس حضرت خواجہ غریب نواز اپنے شیخ کے ساتھ رہے. اب آپ دیکھیے وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم خواجہ غریب نواز، لیکن جب اپنے شیخ سے ان کی نسبت ہوئی، ان کا کام کیا تھا، شیخ بھی سیاحت اور سفر بہت کیا کرتے، خواجہ غریب نواز ان کا زاد راہ اپنے سر پہ اٹھا کر اور چلتے. جب وہ اپنے جوتے اتارتے وہ لے لیا کرتے، جب جانا ہوتا تو جوتے اور نالیں ان کی خدمت میں پیش کرتے، کھانے پینے سارا اہتمام حضرت خواجہ غریب نواز 18 سال 20 سال تک کرتے رہے. اور اس کے بعد میں یوں کہیے کہ یہ ایک تربیتی زمانہ تھا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے شیخ نے اب خرق خلافت اور گویا تمام جو ان کے پاس اجازتیں ہیں وہ خواجہ غریب نواز کو مرمت فرما دی. ایک روایت یہ ہے کہ اپنے مرید باصفا کو حضرت عثمان ہارونی نے حج کا اہتمام کیا اور مکہ مکرمہ لے گئے. مکہ مکرمہ لے جانے کے بعد میں کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کرنے کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس طرح اٹھا کر کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے اپنے اس مرید کو تیرے سپرد کر دیا. غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا. غرض ایک عرصے تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ مکرمہ میں کیا کرتے رہے، شاید پہلے میں نے کہا تھا، حیدرآباد دکن میں شہر میں ایک بہت بڑا کتاب گھر ہے، بہت بڑی لائبریری، بہت بڑا دار و مطالعہ. نظام دکن اور ان کے والد نے اس زمانے میں کروڑہا روپے خرچ کر کے اور یہ بہت بڑا کتب خانہ جو ہے وہاں جمع کیا، جس کو سکوت حیدرآباد دکن کے بعد اس کا نام انڈین لائبریری رکھ دیا گیا. اس کے قلمی سیکشن میں ایک کتاب ہے جس کا نام تذکرۃ المحدثین ہے، تذکرہ، اور میں وہاں گیا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں. تذکرۃ المحدثین میں جب محدثین مکہ کا تذکرہ، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز حرم شریف میں ایک سال تک درس حدیث بھی دیتے ہیں. بتایا اس قدیمی دور میں مکہ میں کیسے کیسے علماء ہوں گے، کتنے بڑے بڑے اکابر ہوں گے، مگر حرم شریف میں خواجہ غریب نواز نے ایک سال تک وہاں کے علماء کو درس حدیث دیا، اور اس کے بعد اب مدینہ منورہ کی طرف مائل ہوئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معین الدین سے حسن، سید حسن، آج ہم نے آپ کو معین الدین کا لقب دے دیا، تم ہمارے دین کے مددگار، اور تمہارا انتخاب ہندوستان کی سرزمین پر کر دیا گیا، اور وہاں جا کر وہاں کی مخلوق کو ظلمات ضلالت سے نکالو، اور تمہارا انتخاب ہند کی سرزمین کے لیے ہو گیا۔ ایک تذکرے میں یہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں حضور جو جگہ آپ نے بتائی میں تو کبھی وہاں نہیں گیا، وہاں نہیں پہنچا، تو کیا ہوا؟ ایک تذکرے میں یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب رات میں لیٹے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا نقشہ بتا دیا، تمہیں کہاں جانا، کیسے تبلیغ کرنی۔ تو معین الدین کا لقب یہ کوئی 10-20 علماء نے نہیں دیا، معین الدین کا لقب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عزیزان گرامی عطا ہوا۔ اب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اب اس بر صغیر ان راستوں سے کہ جسے آج ہم اسلام آباد، لاہور اور جناب ایران اور جو افغانستان، اس راستے سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر صغیر ہند میں لاہور میں تشریف لائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 537 تو آپ کی ولادت، ظاہر اس کے بعد ہی کا یہ واقعہ ہوگا، جب لاہور میں آئے تو خواجہ صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اذانوں کی آوازیں آ رہی، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ٹوپی اور امامے میں ہیں، داڑیاں ان کے چہرے پہ سجی ہوئی ہیں، وہ حیران رہ گئے۔ وہ جناب وہاں جب پہنچے تو ان لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں اسلام کون لے کر آیا، اگرچہ آپ پھر پیچھے آ جائیے، افغانستان بر صغیر کی تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سلطان محمود غزنوی کے تابڑ توڑ حملوں نے ہندوستان میں اسلام کو پہنچا دیا، اور اس کے بعد میں تاریخ واقعات کے سلطان مسعود اپنی باپ کی طریقے سے اتنا کامیاب نہیں ہوا، لوگوں نے کچھ منفی بھی لکھا مثبت بھی لکھا، مگر اس کے جو لڑکا تھا سلطان مسعود اس کے زمانے میں کوئی خاص کام نہیں۔ سلطان مسعود کے دور میں حضرت داتا گنبش علی حجویری لاہور تشریف لے آئے۔ محمود غزنوی کے بعد جب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ایک آستانہ ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی یہاں جلوہ گر۔ خواجہ غریب نواز کو خواہش ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے کو پہچان لیتے، چنانچہ خواجہ غریب نواز جب مزار داتا گنبش علی حجویری پر آئے تو داتا صاحب کو دل دے دیا، اور وہیں ان کے قدموں میں ایک طویل چلہ آپ نے کیا، 40 دن تک داتا صاحب کے قدموں میں رہے۔ آج بھی آپ ملاحظہ فرمائیں لاہور اگر جانا ہو تو آپ کے قدم شریف کے قریب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی وہ جگہ محفوظ ہے جسے خواجہ غریب نواز کا چلہ کہتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ صاحب مزار متوجہ نہیں ہو رہے، دل میں کوئی شکوہ اور شکایت بھی آئی، سامان سفر باندھ لیا کہ پوچھ کیا جائے۔ پوچھ کرنے سے پہلے داتا صاحب خواب میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا حسن، سید حسن معین الدین، تم یہ سمجھے کہ ہم دینے کے معاملے میں کوئی تنگ دست ہے؟ فرمایا پسارو اپنا دامن، آج تو ہم اسی لیے آئے ہیں کہ تمہیں نوازو۔ بس اب کیا کہیے کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنا دامن پسارا اور داتا صاحب نے جو دیا تو دینے کے بعد اس کا ناب طول حجم تو میرے پاس نہیں، مگر ان کے شیر نے اشارہ کر دیا کہ بہت کچھ عطا فرما دیا۔ جب وہ صبح اٹھے تو کہنے لگے گن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناف سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما، گویا اتنا دیا کہ خزانہ دے دیا، پورا خزانہ عطا فرما دیا۔ اور فرماتے سنو کاملوں، اے ان پڑھ اور جاہلوں، یہ کوئی تمہارے ہی رہنما نہیں ہے کہ جناب صرف جو جاہل ان پڑھ وہی ان سے فیض لیں، بلکہ بتا جو کامل سے کامل لوگ ہیں ان کے بھی خواجہ حضرت داتا گنبش علی حجویری ان کے رہنما۔ اور یہی وجہ ہے کہ کشف المحجوب آپ کی کتاب پر بڑے بڑے اکابر اولیاء نے تبصرہ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کو پیر نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے، جو باتیں پیر سے میسر آتی ہیں سب کچھ خزانہ اس میں موجود۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ داتا صاحب کی کتاب پڑھنے کی برکت سے کوئی کامل شہد تمہیں مل جائے، اکابر اولیاء جو ہیں وہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کی تعریف اور توصیف میں عزیزان گرامی انہوں نے بے شمار ان کی تعریف اور توصیف. اب اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ لاہور تشریف, لاہور سے اب آپ دلی تشریف لائے. یہ سفر اور سیاحت بہت مشکل کام ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا کہ سیاحت میں مشکل ہی سے کوئی ایران یا عراق, بصرہ, سمرقند, تاشقند, نیشاپور, بخارا, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, یہ پورے خطے کا آپ نے دورہ کیا, اور یہاں تک کہ ہندوستان میں وارد ہونے سے پہلے بڑے بڑے علماء سے ملے. مثلا حضرت نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد, اسی طرح بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے. اور بعض تذکروں میں ہے کہ تقریباً 5-6 مہینے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے, ان سے متصل رہے, ان سے تربیت بھی حاصل کی اور بہت کچھ ان سے حاصل کیا. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ ذرا یہاں کے مشائخ سے بھی کچھ ملاقات کی جائے. اب آئیے, جن مشائخ سے آپ نے ملاقات کی ہے وہ آپ کے ملفوظات خود آپ کے دھن سے نکلے ہوئے قصوں کے مجموعے موجود ہیں. ہم صرف واضح نصیحت کے طور پر ان میں سے دو ایک باتیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ایک شیخ کے پاس گیا ملنے کے لیے, توجہ کیجئے, جو ہمارے لیے ہدایت. کہنے میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پہ سوائے ہڈی اور کھال کے کچھ ہے ہی نہیں, ایسا لگتا کہ خالی روح ہے بس, بالکل 2-4 کلو وزن جو ہڈیوں کا ہوگا وہی. تو میں اس شیخ سے ملا, ملنے کا میں نے کہا شیخ یہ آپ نے اپنا حال کیا کر لیا, تو آپ کیا کھاتے پیتے نہیں, کیا معاملہ, کیا سلسلہ؟ انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ, اشارہ مجھے کیا, فرما یہاں بیٹھ جا. بات کرنے سے بہت گریز کرتے تھے. فرما کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا. یہ وہ وقت ہے خواجہ غریب نواز کا کہ جس کو ہم تربیتی پیریڈ کہیں, کہ ان میں سے نکل کر کے آدمی مشکلات سے کندن بنتا. ان کے بیٹھ گئے, کہا اب بتائیے قصہ کیا ہے. فرما میرے عزیز قصہ صرف یہ ہے کہ میں ایک دن اپنے احباب کے ساتھ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا, لوگوں میں کچھ ایسی بات نکلی اور قہقہ لگا کر میں ہنس گیا. قہقہ لگا کر مجھے ہنسی آ گئی, اس میں قہقہ نکل گیا. ایک بات یاد رکھیے, علماء فرماتے بہت زیادہ ہنسی مذاق جو ہے, قہقہ لگانا جو ہے عزیزان گرامی, اس سے دل مردہ ہو جاتا. حضور کی حدیث ہے, فرماتے اسلام کے دین کی خوبی یہ ہے کہ آدمی فالتو باتوں سے پرہیز کرے. فرما اگر کوئی گفتگو کرو تو حکمت اور دانائی کی گفتگو کرو, اور فالتو گفتگو سے خاموش رہنا بہتر ہے, وغیرہ. یہ سارے قصے آپ نے سنے ہوں گے, مگر آج ہمارا حال دیکھیے کہ ہم اپنے قصے کہانیوں میں, لطیفوں میں, لوگوں کو ہنسانے میں کس قدر مصروف ہیں, حالانکہ فرما ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا. فرمایا کہ میرے ذہن سے جب قہقہ نکلا, ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, قہقہ اتنا برا ہے کہ شاید کم لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا. نماز میں کھڑے ہیں آپ, اور اگر کوئی بات یاد آ گئی اور اس پہ قہقہ لگا کر آپ ہنسے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی, وضو بھی ٹوٹ جائے گا. فوراً آدمی صف میں سے نکلے, تازہ وضو کر کے پھر نماز میں آئے, نماز تک ٹوٹ جاتی ہے. تو قہقہ بہت زیادہ ہنسی مذاق جو ہے وہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس سے اجتناب کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بہت ہی ہلکا پھلکا مذاق کیا. مثلا ایک خاتون آئی تو اس سے حضور نے فرمایا کہ وہ تھی بڑھیا, فرما کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ غریب رونے لگی, لو ہم تو بوڑھی, ہم بوڑھی ہو گئی, بوڑھیا جنت میں نہیں جائے. جب اس کو روتا ہوا دیکھا تو فرما بڑی بھی بوڑھیا جوان ہو کر جنت میں جائے گی, بوڑھ نہیں جائے گی, جوان ہو کر جائے گی. وہ ہنسنے لگی. ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے, میں غریب آدمی ہوں تاکہ کچھ کام وام کر لوں, مجھے اونٹ چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بطور نزا, فرما اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو. انہوں نے کہا میں بچے کا کیا کروں گا, مجھے تو اونٹ چاہیے. حضور نے مسکرا کر فرما وہ اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا یا نہیں. پھر وہ ہنسنے لگا. ایسا ہلکا پھلکا مذاق خود حضور علیہ السلام بھی کیا کرتے, مگر مروجہ مذاق, چبوترا کانفرنس, اوٹلا کانفرنس, 2-2 بجے تک بیٹھے چبوتروں پر, یہ اپنے وقت کا ضیاع بھی ہے اور یہ دل کو مردہ کرتا. اب سنیے میں کیا کہنے والا ہوں. کہنے کہ میں جب ہنسنے لگا تو ایک صاحب دل کا مزار, کوئی بڑا اللہ کا ولی, اس کا مزار, اس نے اپنے مزار میں سے مجھے مخاطب کر کہا اے شیخ جس آدمی کا پیچھا موت کر رہی ہو، جس آدمی کا موت پیچھا کر رہی اور قبر میں بچھو اور سانپ انتظار کر رہے ہیں، جسے اپنے رب کے دربار میں جواب دینا، کیا وہ قہقہ مار کر ہنسے گا اور وہ بھی قبرستان میں؟ بس کہنے گا اس کے بعد مجھ پر ایسی حالت طاری ہو گئی کہ میں نے ہنسنا چھوڑ دیا، بولنا بھی چھوڑ دیا اور سارے کام چھوڑ کر تم دیکھ لو کہ میرا یہ حال ہو گیا، میں اس حال میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا. فرماتا میں اور مشائخ کے پاس گیا، میں ایک شیخ کے پاس گیا جو بالکل وہ نابینا، اور یہ بہت سارے قصے آپ کو سیرت کی کتاب ملیں گے. اس لیے کہا جاتا کہ صالحین کا تذکرہ معصیت کو دھو دیتا. یہ جو ہم خواجہ غریب نہ تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی شیطانی وسوسہ آئے تو اس کا ازالہ کیجئے گا. ارے بھائی آج تو کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کرتے آپ تو خواجہ صاحب کے قصوں پر لگ گئے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قصص پر جو ہے وہ گویا مشتمل. قصص بما اوحینا، ربی کریم فرماتے میرے محبوب یہ پچھلی امتوں کے قصے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اس میں بے شمار نصیحتیں اور بات ہوتا. عزیزان گرامی، ایک شیخ کے پاس میں گیا، جانے کے بعد میں نے دیکھا بالکل نابینا. میں نے کہا شیخ کہ آپ مادر ذات نابینا ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں بعد میں نابینا ہوا. کہنے لگے وجہ کیا؟ فرما وجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا تھا، اے اللہ تبارک و تعالی میں صرف تجھ کو چاہتا ہوں اور تیری محبت ہی میرے دل میں رچی اور بسی ہوئی ہے، اس کا میں اپنے رب سے دعویٰ کیا کرتا. میری اچانک نظر جو ہے کسی نامحرم پر پڑ گئی، کسی ایسی جگہ پڑ گئی جس کا دیکھنا ناجائز نہ. تو ایک غیبی القا ہوا کہ دعویٰ تو ہماری محبت کا کرتا ہے اور دیکھ کے ڈر رہا. بس کہنے لگے میری غیرت جوش میں آ گئی، میں نے اپنے رب سے دعا اور جناب وہ وظائف پڑھنے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے، اگر دیکھیں تو صرف تیرے نور کا جمال ہی دیکھیں، میں ایسی آنکھوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. میں ابھی دعا ختم نہیں کر پایا کہ میری بینائی چلی گئی اور میں اپنے حال میں مگن ہوں. اب مجھے اطمینان کہ میں اپنے رب اور اس کے رسول کا ماننے والا، اب میری نظر کسی نامحرم پر نہیں اٹھے گی. اس قسم کے بعضوں نے کئی قصے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ہماری نصیحت کے لیے عزیزان گرامی نقل کیے. غرض یہ کہ ایک نشست میں ان کی زندگی جو ہے اس کا احاطہ ہو یہ ممکن نہیں. اب آپ سینکڑوں جتن اور پریشانی اس نکلنے کے بعد اب آپ دلی پہنچے، اندازہ لگائی نہ ریل گاڑی ہیں نہ موٹریں ہیں نہ کاریں، لوگ کیسے سفر کرتے؟ یا تو گھوڑوں پر سفر کرتے یا اونٹوں پر سفر کرتے. میں اپنے قصے بیان نہیں کرتا لیکن میں بتاتا ہوں، دو مہینے میں امریکہ، یورپ، اسپین، جرمنی اور جناب جہاں کے دورے کرتا ہوں. ہوائی جہاز میں ہم دورے کرتے ہیں تبلیغی تو تھک جاتے، ہوائی جہاز میں آنے جانے میں ہم لوگ تھک جاتے. یہ کیسے مرد مومن تھے کہ جنہوں نے اونٹوں پر گھوڑوں پر بیٹھ کر دنیا کے خطے میں اسلام پھیلا، وہ صعوبتیں وہ پریشانیاں اٹھائیں دین کے لیے کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے. کبھی کھانا ہے تو نہیں، پانی ہے تو پانی نہیں ہے، جا رہے ہیں اور جناب اور اس طریقے سے دور و دراز اور ہمت نہیں ہار رہے، سفر کرتے جا رہے ہیں. خاصان خدا گمراہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کا کام کرتے. وہ ایسے با اخلاق ہو، وہ ایسے با کردار ہوتے کہ واقعی قرآن مجید فرقان یہ آئے سورہ لقمان جو میں نے تلاوت کی، وقت سبیل من اناب الیا، جب لوگ دیکھتے تو ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاتے، ان کی بات مانتے اور ان کی گفتگو سن کرنے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی چاشنی جو ہے وہ گھر کر لیتی. اب آپ دہلی پہنچے، کہتے دہلی جب پہنچے تو 40 مشائخ کامل اولیاء آپ کے مریدین آپ کے ساتھ میں. یہ پہلے سے یہ طے تھا کہ کوئی ایک ایسا آدمی آنے والا جو رائے پتورا کی حکومت کو تہس نہس کر دے گا. چنانچہ آپ دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد وہاں کے راجا نے آپ کو کہا یہاں سے نکل جائیے. آپ کے متعلق ہم نے پہلے کو سنا قصوں میں تو یہ ہے کہ کچھ کاہنوں نے کہا، نجومیوں نے کچھ کہا وغیرہ وغیرہ، تو قصوں میں یہ باتیں موجود ہیں. کہا چھوڑ جائیے. خواجہ غریب نواز 40 اپنے ہمراہیوں کو لے کر فرما سنو ہم دلی سے تو جاتے ہیں لیکن جب ہم تمہیں دلی سے نکالیں گے تو دلی واپس نہیں آؤ. پھر اجمیر شریف کو اپنا ہدف تبلیغ بنایا اور حضرت خواجہ غریب نواز اسی طرح پیدل راستوں سے دلی سے لے کر اجمیر شریف تک پہنچے. اور اجمیر شریف میں پہنچنے کے بعد آنا ساگر کے قریب آپ نے اپنا ڈیرہ ڈالا. بیچ کے ہم واقعات کو ہدف کرتے ہیں. وہاں ڈیرہ ڈالنے کے بعد میں رائے پتورا کو دعوت اسلام، یہ راتوں اور جن کو کہتے ہیں یہ مرے تھے اور یہ ان لوگوں کا مرکز اور بڑے دلیر قسم کے یہ لوگ. آپ ان کی جیبت اور دلیری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ دور کا شہاب الدین غوری کا بڑا مرد مومن کا شہاب الدین غوری پورا ناؤ لشکر لے کر جب یہاں آیا یہ سارے رجوڑے اکٹھے ہو کر شہاب الدین غوری کو شکست دے دی. اتنے زبردست افغانی حکمران کو شکست دی کہ تصور نہیں کیا جاتا شہاب الدین غوری جو ہے وہ جنگ ہار کر یہاں سے چلا جائے. اور کہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری خود بھی اس مارکے میں کام آ گیا ہوتا, زخمی حالت میں اس کے سپاہی اگر اس کو اٹھا کر نہ لے بھاگتے تو شہاب الدین غوری بھی کام میں آ جاتا. اور افغانستان پہنچنے کے بعد رات دن پلاننگ کرتا کہ ہندوستان پر کیسے حملہ کیا جائے. اگر سے مشہور ہے محمود غزنوی نے جو حملے کیے ہندوستان پر, لیکن آپ گہرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے, اس کے حملے تقریباً پنجاب تک ہی محدود رہے, پورے ہندوستان میں کبھی حکمرانی محمود غزنوی کی نہ رہی. غرض یہ کہ وہ مار کھا کر افغانستان بھاگا, روز تیاری کرتا, روز سوچتا کہ کیسے حملہ کیا جائے. اب خواجہ غریب نواز نے اسے دعوت اسلام, بجائے دعوت اسلام قبول کرنے کے, یہ اللہ کے نیک بندے یہ تمام حجت کرتے, اس نے کہ پروانہ بھیجا کہ جاؤ اس فقیر کو کہو کہ ہماری آنا ساگر کی پہاڑی چھوڑ کر اور وہ یہاں سے نکل جا. یہ جب پیغام ہمارے خواجہ کے پاس پہنچا آپ کو بھی جلال آ گیا. اور کیسے جلال آیا بخاری شریف کی حدیث سن لیجیے, صحیح ستہ میں موجود ہے. فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے کہ جن کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر تم ان کے قریب کھڑے ہونے سے کتراؤ, ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاؤ, ان سے اجتناب کرو گے, وہ ایسے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوتے. مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے ان کی عظمت کیا ہے؟ فرما وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے, قسم خدا کی ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا, جو بات ان کے منہ سے نکل جائے تو ان کی قسموں کو پورا کر دیتا. اس لیے اقبال کہتا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, ارے یدے بیڑا لیے بیٹھے اپنی آستینوں. وہ فقیر کہ جو بظاہر کو فقیر مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس کو کہتے ہیں ید بیدا. رب کریم فرما وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء, اپنے دہنے ہاتھ کو بغل میں دباؤ, اب جب تم نکالو گے تو ایک چمکتا ہوا نور نکلے گا, من غیر سو, بغیر کسی بیماری کے. فرما یہ تو ید بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. فرما لو ہم نے تمہارے راجا کو غلام اور غلام کو راجا بنا دیا, بس یہ آپ کے دہن سے نکل گیا. اور اللہ نے آپ کے کلمات کی ایسی لاج رکھی کہ آپ آئیے افغانستان میں شہاب الدین غوری خواب دیکھتا. کوئی ایک خرقہ پوش بزرگ اسے کہتے ہیں شہاب الدین غوری کیا انتظار کر رہا, حملہ کر کے دے اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی عطا فرمائے. بس یہ کہنا تھا کہ شہاب الدین غوری نے 1,25,000 فوج جمع, اور وہ تمام تدبیریں جس میں وہ شکست کھایا اس کو اس نے بدل دیا. یہ جنگی قصہ بہت طویل, ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. اس نے اجمیر شریف پر حملہ کر دیا, دلی کو فتح کر لیا, اجمیر تک پہنچ گیا. اور پہنچنے کے بعد وہ حیران ہو گیا, ایک طرف سے جب گزرا تو اس نے کیا دیکھا, ایک دامن کف ایک پہاڑی کے پیچھے سے اذان کی آواز آ رہی. وہ حیران ہو گیا کہ میں تو چند سال پہلے یہاں شکست کھا کے گیا ہوں, یہاں اذان کی آواز کیسے آ رہی؟ یہ لوگ سروں پہ ٹوپیاں اور امامے اور داڑیاں, یہ معاملہ ہوا کیا اچانک؟ لوگوں نے کہا جناب آپ کے وارد ہونے سے پہلے ایک بزرگ آئے ہیں جو آنا ساگر پر رہتے ہیں, یہ سب ان کی کرامت ہے, یہ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا, انہوں نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اب شہاب الدین غوری وہاں پہنچتا, بعضوں نے عصر کی نماز کا وقت لکھا, بعضوں نے مغرب کی نماز کا وقت لکھا. جب یہ پہنچا سبحان اللہ دیکھ کر حیران ہو گئے, نماز باجماعت ادا ہو رہی, لوگ پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے, حضور خواجہ غریب نواز وہ نماز پڑھا رہے. اب جناب وہ بھی نماز میں شامل ہو گیا. نماز میں شامل ہونے کے بعد خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے اپنے چہرے کو جب آگے کیا, غوری دیکھ کر حیران رہ گیا. غوری اسی وقت ان کے قدموں میں گر گیا اور کہا یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تو اب اجمیر پر حملہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کامیابی عطا فرمائے. اس سلطان شہاب الدین غوری نے, اس کا غلام تھا جس کی قبر ایک بہت دراز وقت کے بعد میں لاہور میں دریافت ہوئی, جس کو قطب الدین ایبک کہتے ہیں, اور اس کا شاندار مقبرہ بنا ہوا. یہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا, چنانچہ اس نے کیا کیا, جناب راج پتورا کو گرفتار کیا اور اپنے غلام کو وہاں کی راجدھانی دے دی اور خواجہ غریب نواز کا کہا درست ہو گیا کہ میں نے راجہ کو غلام اور غلام کو راجہ بنا دیا. اور اس کے بعد وہ اپنی دوسری مہمات جو ہیں اس پر روانہ ہوا. یہی خواجہ ارمیز میں اپنا مسکن بنایا اور 633 ہجری میں حضرت خواجہ غریب نواز کا اجمیر شریف میں وصال ہوا. اور وصال اس طرح ہوا کہ آپ اپنے خلفاء مریدین کو وعظ و نصیحت کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے. اندر سے کنڈی بند کر دی. لوگ حیران تھے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کے فقراء آپ کے جو خلفاء تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ایسی آواز آ رہی جیسے کوئی آدمی گھر میں لیٹ کر اور پیر زمین پر مار رہا پٹک رہا. کچھ دیر تک آواز آئی اس کے بعد بند ہو گئی. کسی نے ضرورت نہیں تھی کہ اندر جائے. اعلی صبح جب دروازہ کھٹکھٹایا نماز فجر کے لیے تو آواز نہیں آئی. مریدین کو شبہ ہو گیا. دروازہ توڑ کر جب اندر گئے تو خواجہ غریب نواز کا وصال ہو چکا تھا اور قدرتی قلم سے پیشانی لکھا ہوا تھا حبیب اللہ. یہ اللہ کا حبیب. اللہ اکبر. عزیزان گرامی یہ ایک مختصر قصہ ہے. آج بھی آپ جائیے جنہوں نے زیارت کی سبحان اللہ کبھی اللہ تعالیٰ لے جائے تو آپ دیکھیں گے آج بھی ہندوستان میں بظاہر کوئی حکمراں ہو مگر شان و شوکت خواجہ غریب نواز کی دیکھیں گے آپ تو ایسا لگے گا کہ یہاں کا حکمراں بادشاہ خواجہ غریب نواز. میں نہیں, انگریزوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ شاید غریب نواز کے دور میں کوئی دوسرا غریب نواز مسلمانوں کو مل جاتا تو پورے ہندوستان میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہو. ایک دو نہیں لاکھوں لاکھ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہیں آپ کا مسکن ہوا اور یہیں سے جناب یہ ساری آبادی شروع ہو گئی. آج آپ دیکھیں ہندوستان میں بےروزگاری کا دور بہت زیادہ. اصل میں زحمت کے بعد نعمت ملے تو قدر رہتی. ہمیں تو پاکستان تحفے میں لے گا. ہمیں کیا پتا کہ پاکستان بنانے میں کن لوگوں نے کیا محنت اور کیا مشقتیں کی. ہمیں تو بنا بنایا پاکستان مل گیا. آج غربت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں نوکریاں نہیں ملتی مگر مجھ سے پوچھے تو میں نے دیکھا کہ پورا اجمیر خواجہ غریب نواز کے نام پر پل رہا. پورا اجمیر خواجہ غریب نواز کے نام پر پل رہا. جتنے گیسٹ ہاؤس جو بڑے بڑے لوگ آن کر کے ٹھہرتے اگر آپ 2 بجے جائیں تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا. 1 بجے چلے جائیں ان کا بھائی کھانے کے بعد چلا گیا. بڑی بڑی شاندار ہوٹلوں میں آپ کو کھانا نہیں ملے گا لیکن خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جائیں تو 24 گھنٹے آپ جب بھی جائیں بھوکے نہیں رہیں گے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حضرت چاروں پر کفرانستان بیچ میں اسلام کی میغ بن کر اور یہ جلوے دکھا رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا تھا ایسا لگا کہ ہندوستان کا حکمران خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس چوکھٹ کو تا قیام قیام و سلامت رکھے اور ان کی برکتوں سے ہم تمام شرکا محفل کو متمد فرمائے. وما علینا الا البلاغ.